श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का विचार हम लोग कल प्रारंभ किए थे। संबंध भाष्य में भाष्यकार ने नवम अध्याय का अष्टम अध्याय के साथ संबंध बताने के लिए पहले अष्टम अध्याय में जिस अर्थ को बताया गया उसका व्रत कथन किया। अष्टम अध्याय में सगुण धारणा योग ब्रह्म प्राप्ति का साधन बताया और सगुण धारणा योग से ब्रह्म प्राप्ति क्रम से होती है, यानी क्रम मुक्ति मिलती है, लेकिन और उसके लिए आवश्यकता होती है सुषुम्ना नाड़ी से मूर्धा द्वारा निकल करके अर्चिरादि मार्ग की। तो जो सगुण धारणा योग से संपन्न है सुषुम्ना नाड़ी से मूर्धा द्वारा निकल करके अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक पहुँचते हैं, वे फिर वहाँ जाकर के मुक्त होते हैं, ऐसा आठवें अध्याय में बताया। तो किसी को आशंका हुई कि मुक्ति का मार्ग वही है, सुषुम्ना नाड़ी से मूर्धा द्वारा निकल करके अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में जाए तभी मुक्ति मिलेगी, इस प्रकार की आशंका किसी मुमुक्षु के चित्त में हुई। उस आशंका का निराकरण करने के लिए नवम अध्याय प्रारंभ हुआ और यह बताया जा रहा है कि जो सगुण धारणा योग है मुक्ति का साधन बताया गया, वह भी साक्षात मोक्ष का साधन नहीं है। जो नवम अध्याय के द्वारा वक्षमाण ज्ञान है वह मुक्ति का साक्षात साधन है और सगुण धारणा योग इस अध्याय के द्वारा प्रतिपत्स्यमान जो प्रतिपद्यमान ब्रह्म है यानी ज्ञान है उस ब्रह्म ज्ञान द्वारा साधन बनता है। ब्रह्म वो ज्ञान की योग्यता संपादित करता है सगुण धारणा योग और ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति में यहाँ किए हुए सगुण धारणा योग से ब्रह्म ज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है और ब्रह्म ज्ञान फिर उन्हें वहाँ होता है और मोक्ष होता है और वह ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति जिस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त होता है वह ब्रह्म ज्ञान यदि यहाँ पर भी हो जा तो फिर क्रम ब्रह्मलोक में जाने की जरूरत नहीं है और ब्रह्मलोक में जाने के लिए अर्चिरादि मार्ग है, इसलिए अर्चिरादि मार्ग से जाकर के ही मुक्त हुआ जाएगा ये शंका नहीं की जा सकती। वो तो उन लोगों के लिए है जिनको यहाँ ज्ञान नहीं हो पाया और क्रम मुक्ति की साधन भूत उपासना की है जिन्होंने, उन्हें अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में जा करके ज्ञान होता और नवम अध्याय के द्वारा सद्यो मुक्ति का हेतुभूत ज्ञान बताया जा रहा है। इसलिए नवम अध्याय के द्वारा जिस ज्ञान का कथन करना है भगवान को, उसकी विशेषताएं बताई कि वो गुह्यतम है, मोक्ष का साक्षात साधनभूत ज्ञान गुह्यों में अति गुह्य है। क्या गुह्य? तो गुह्य का अर्थ है रक्षणीय, रक्षणीय का अर्थ होता है सुरक्षित रखने योग्य। इसलिए यमराज जी नचिकेता को कहते हैं नैसा तर्केन मतिरापनीया, दुष्तर्कों से हटाने योग्य नहीं है जो शास्त्र आचार्य से प्राप्त ज्ञान होता है। उस ज्ञान को कोई तार्किक आकर के कहे कि देश काल वस्तु से अपरिछिन्न असंग ब्रह्म तुम कैसे हो सकते हो, ये तो खाली मन को बहलाने की बात है। ऐसे ऐसे तर्क दे करके कुतर्कों से तार्किकों के अपना जो शास्त्र और आचार्य से प्राप्त निश्चय है उसके प्रति संशय करना या हटाना, विपरीत निश्चय रखना, ये माना जाता है उसकी हमने रक्षा नहीं की, उनसे बचाए रखना अपने बुद्धि में, उस निश्चय को दृढ़ रखना, ये है इसकी गोपनीयता। तो गुह्यतम है मतलब गोपनीय है, गुपुरक्षणीय धातु है। तो जैसे कोई अंकुर लगाते हैं, पौध लगाते हैं, तो उसकी सुरक्षा धूप से ठंडी से करने के लिए उसके अनुकूल वातावरण जिससे मिल सके ऐसी छाया आदि करते हैं, और पशु आकर के उसे वो न करें, खा न जाए, कहीं कुछ न कर दे, इसके लिए कुछ बाड़ आदि भी करते हैं। ये सब क्यों किया जाता है? छाया, बाढ़ आदि, और फिर जल डालना आदि, उसकी रक्षा के लिए अंकुर के। ऐसे शास्त्र और आचार्य से प्राप्त जो ज्ञान है उसकी रक्षा करनी है, तो उसकी रक्षा के लिए व्यावहारिक सब कुछ छोड़ना भी पड़े तब भी छोड़ दें। आत्मार्थे पृथ्वीम तेजेत कहा जाता है, और उस आत्मज्ञान की रक्षा करनी है। आत्मज्ञान की रक्षा करने का अर्थ है जिससे अद्वैत निश्चय शिथिल हो जाए, ऐसे चर्चा से बचना, ऐसे संग से बचना, ऐसे इन सब से बचाए अपने बुद्धि को रखने का नाम है उसकी रक्षा कर रहा है। रक्षा जिससे इस निश्चय को शुरू में जो प्राप्त है, एक बार आभानापादक आवरण का निवर्तक साक्षात्कार हो जाए तब तो कोई यही नहीं, और ये रक्षणीय होता है शुरू शुरू में। बाद में तो कोई कितना भी कुतर्क आ जाए वो अपरोक्ष ज्ञान को ये नहीं कर सकता। वो ज्ञान तो एक वीर्य देता है ना बुद्धि में, वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम कहा जाता है, अविनाशी सामर्थ्य अपरोक्ष ज्ञान से प्राप्त होता है। और अपरोक्ष ज्ञान होने से पहले तक इसकी रक्षा हमें प्रयत्न से करनी होती है, इसलिए कहा गया कि गुह्यतम है, रक्षणीय है। और अनुभव सहित ज्ञान बताएंगे भगवान, इसलिए विज्ञान सहितम का मतलब अनुभव युक्त ज्ञान। और ज्ञान का फल है बंध से मुक्ति, यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो इस प्रकार ये प्रथम श्लोक से ये बताया बंध निवृत्ति का साक्षात साधन जो ज्ञेय ब्रह्म विषयक साक्षात्कार है, जिससे सद्यो मुक्ति होती है, वो हम यहाँ पर बताएंगे। पूर्व में जो बताया गया वह क्रम मुक्ति का साधन जो परंपराया मोक्ष का साधन बनता है इसी ज्ञान द्वारा, वह बताया है परंपराया मोक्ष तथा उसका साधन, और साक्षात मोक्ष का साधन हम बताने इस अध्याय में जा रहे हैं। इसलिए कहा कि प्रवक्षामि, और ज्ञानाधिकारी होते हैं वे जो असूया रहित है। असूया कहते हैं दूसरों के गुणों में भी दोष का आरोप करना, और ये दोष जिसके चित्त में नहीं है उसे अनसुयु कहते हैं। वो असुयु है, असूया करने वाला असुयु कहा जाता है। अनसुयु कहा जाता है जो दूसरों के गुणों को गुण के रूप में ही देखता है, दोष के रूप में नहीं देखता, वो अनसुयु है। अर्जुन अनसुयु है, उस अनसुयु अर्जुन को भगवान ने कहा कि असूया रहित तुम्हें मैं बताऊंगा। इसी ज्ञान की और भी विशेषता द्वितीय श्लोक में बताई जा रही है, तो द्वितीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो राज विद्या इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, विद्या नाम राजा तो होना चाहिए विद्याराज, लेकिन बना राज विद्या। वो एक व्याकरण शास्त्र में वार्तिक आता है राजदंतादिषु परम, ऐसा। तो राजदंतादि एक गण है, और राजदंतादि गण में पठित जो शब्द हैं उनमें जो पूर्व में प्रयोग अर्ह पद है उसका पर प्रयोग होता है, ये उस वार्तिक का अर्थ है। राजदंतादिषु परम यानी राज दंतादि गण में पठित शब्दों की सिद्धि के लिए जो पूर्व प्रयोगार्ह है पद उसका पर प्रयोग करना चाहिए, ये उस वार्तिक का अर्थ होता है। तो राजदंत शब्द जैसा है तो दंतानाम राजा ये समास है वहां पर, तो राजदंत ये बनता है, होना चाहिए षष्ठी तत्पुरुष समास होने से राज्ञ पुरुष राजपुरुष, इसमें राज्ञ शब्द का जैसे पूर्व में प्रयोग है ऐसे दंत शब्द का पूर्व में प्रयोग होना चाहिए, दंत राज बनना चाहिए, जैसे वैद्य राज बनता है वैद्यों का राजा वैद्यराज, ऐसे दंतानाम राजा दंतराज बनना चाहिए। तो दंत शब्द का प्रयोग होना चाहिए था पूर्व में, लेकिन पर में हुआ, तो पर में होकर के राजदंत बनता है। तो राजदंतादि गण में ऐसे कई एक शब्द आते हैं, और वो शब्द आते हैं जिनमें पूर्व प्रयोगार्ह पद का पर में प्रयोग हुआ है, ऐसे सब सामासिक पद है, उसमें एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो जो उत्तर पद होता है उसकी योग्यता तो होती है पूर्व में प्रयोग होने योग्य होता है, लेकिन प्रयोग होता है पर में, तो उसे राजदंतादिगण का माना जाता है। तो यहाँ पर राजविद्या, राजगुह्यम, ये दोनों शब्द राजदंतादि गण के हैं। राजदंतादि में आदि शब्द से इन सब शब्दों को लेना है, तो इसलिए विद्या नाम राजा राजविद्या, ऐसा जैसे दंता नाम राजा राजदंत बनता है। और अर्थ समझते समय अर्थ समझा जाएगा विद्याओं का राजा, विद्याराज। राजा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, दीप्तिमान, राजरी दीप्तो धातु से राजा शब्द बनता है। और विद्या का अर्थ है ज्ञान, तो सभी ज्ञानों में जो अति दीप्तिमान ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, उसे कहा जाता है राजविद्या। तो जितनी भी विद्याएं हैं उन विद्याओं में यदि श्रेष्ठ विद्या कोई है तो अध्यात्म विद्या है, आत्मज्ञान है। इसलिए दसवें अध्याय में भगवान अध्यात्म विद्या को अपनी विभूति बताते हैं। विद्या नाम अध्यात्म विद्या, विद्या नाम अध्यात्म विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। अध्यात्म विद्या का अर्थ होता है आत्मज्ञान, आत्मविषयक विद्या अध्यात्म विद्या कहलाती है। वो आत्मज्ञान ही ब्रह्मज्ञान है, और उसी ब्रह्मज्ञान की चर्चा यहाँ पर इदंतुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे इत्यादि से कर रहा है। तो यहाँ जिस ज्ञान को गुह्यतम बताया नवम अध्याय के द्वारा प्रवक्षमान बताया, वही दसवें अध्याय में अध्यात्म विद्या है, वो भगवान की विभूति है। भगवान की विभूति दसवें अध्याय में भगवान ने कौन कौन बताई, तो कहा कि जो भी इस संसार में तेजस्वी पदार्थ है वो मेरा ही विभूति है, मेरा ही ऐश्वर्य है, मेरा ही स्वरूप है। पर्वतों में हिमालय पर्वत मैं हूँ, नदियों में गंगा मैं हूँ, ये सब बता रहे। तो दीप्तिमान, तो ऐसे सभी विद्याएं दीप्तिमान हैं, लेकिन अति दीप्तिमान यदि कोई विद्या है तो ब्रह्म विद्या है। इसलिए ब्रह्म विद्या को राज विद्या कहा जाता है, राज विद्या है ब्रह्म विद्या। और राजगुह्यम, तो गुह्य शब्द का तो अर्थ है गोपनीय, और गोपनीय कई एक पदार्थ होते हैं गुह्य, जितने भी गुह्य हैं उन सब गुह्यों में यदि अति गुह्य कोई है तो वो है ये ब्रह्म ज्ञान। इसलिए इसे कहते हैं राजगुह्यम, गुह्या नाम राजा राजगुह्यम। और ये अति पावन करने वाला है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ये कहा जाता है ना। तो इसी अभिप्राय से ज्ञान का एक विशेषण है पवित्रम, ये पवित्र है यानी पावन करने वाला है। अनेकों जन्मों का जो अविद्या काम कर्म रूप मल है, इस मल को अपने उत्पत्ति के साथ साथ तत्क्षण समाप्त कर देता है ये ब्रह्मज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का उदय, अविद्या की निवृत्ति, कर्मक्षय, वासनाक्षय, ये साथ साथ होता है। ये वासना ही मल है, अविद्या ही मल है, और यह ब्रह्म ज्ञान जिसके अंतकरण में उदित होता है उसके अविद्या और वासना रूपी मल को अपने उत्पत्ति के साथ साथ समाप्त कर देता है, जन्म मरण के हेतुभूत कर्मों को समाप्त कर देता है। इसलिए इसे पवित्र कहते हैं। पवित्र कहते हैं अशुद्धि को हटाने वाले को, पवित्र पावन करने वाले को, शुद्ध करने वाले को। तो ब्रह्म ज्ञान समूल अशुद्धि का निवर्तक होने से अति पवित्र है। तो इदम् पवित्रम्, और इसलिए उत्तम है। इदम् उत्तमम्, उत् का अर्थ है उत्कृष्ट, और तम प्रत्यय का अर्थ है अति उत्कृष्ट। उत्तमम का अर्थ हो जाएगा उत्कृष्ट पदार्थों में जो अति उत्कृष्ट है, जिससे उत्कृष्ट दूसरा कोई नहीं होता, सबसे उत्कृष्ट ये है। इसलिए गीता को ज्ञान को कहती है, ब्रह्म ज्ञान को, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। और प्रत्यक्षावगमम, और ये ज्ञान मात्र धर्मादि ज्ञान के तरह शास्त्र से परोक्ष रूप से ही प्राप्त होता ऐसा नहीं, अपरोक्ष है। इसलिए कहा प्रत्यक्षावगमम। तो जैसे सुख अंतकरण का ही एक प्रिय मोद प्रमोदात्मक धर्म होने से, अंतकरण का जो प्रिय मोद प्रमोद रूप धर्म है इसे कहा जाता है सुख। ऐसे आपका ये जो है अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान भी एक अंतकरण का ही वृत्ति विशेष होने से इसे कहा जाता है अंतकरण, और अंतकरण के सब धर्म साक्षी वेद्य है ना। तो साक्षी वेद्य होता है प्रत्यक्ष सुखादि के तरह, इसलिए प्रत्यक्षावगमम यानि प्रत्यक्षेण अवगमम यस्य तत्प्रत्यक्षावगमम। तो प्रत्यक्ष से अवगम जिसका होता है सुखादि के तरह वो है प्रत्यक्षावगमम, और सुसुखम। सुसुखम क्या, एक पहले है धर्म्यम। धर्म्यम का अर्थ है धर्मात् अनपेतम, जो धर्म से अनपेत है, युक्त है। अपेत तो कहते हैं, यानी धर्म्य शब्द की उत्पत्ति है धर्मात् अनपेतम धर्म्यम। अपेत का तो अर्थ होता है रहित, तो, और अनपेत का अर्थ है युक्त, धर्मयुक्त है ये ज्ञान। तो धर्म्यम तो कहा भले ही अति पवित्र हो, अत्यंत उत्कृष्ट हो, गोपनीयों में अति गोपनीय हो और विद्याओं में श्रेष्ठ हो, लेकिन कर्तुम अव्ययम, क्या नाम, वो दुस्संपाद्य यदि हो तो क्या लाभ। इसलिए ये कहा कि कर्तुम सुसुखम, कर्तुम सुसुखम, तो सुसुखम का अर्थ है सरलता से संपादन योग्य। सुसुखम कर्तुम का अर्थ है सरलता से संपादन करने योग्य। और अव्ययम, अव्ययम का अर्थ है समझ लो कि भले ही सरलता से करने योग्य है, यद्यपि अनधिकारी के लिए तो श्रुति कहती है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। और जो ये है आपका सरलता से करने योग्य जो होता है उसे उधर से ये कर लेना है ना, उधर बीच में नहीं आया जाता। ओम तो सुसुखम कर्तुम यानि अनायास प्राप्त करने योग्य है, लेकिन किसको? अधिकारी विशेष को, ज्ञानाधिकारी को, साधन चतुष्टय संपन्न को ये श्रवण मात्र से लभ्य है। तत्त्वमसि वाक्य श्रवण किया, अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ, इसलिए कर्तुम सुसुखम है अधिकारी के लिए। और अनाधिकारी के लिए श्रुति कहती है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। तो कर्तुम सुसुखम का अर्थ हुआ संपादन करने में जो सरल है, अनायास प्राप्त होता है। ऐसा हुआ तो फिर एक होता है बुद्धि में कि जो सरलता से कोई साधन संपन्न होता है तो उसका फल भी अल्प सा होता है। तो यदि ज्ञान कर्तुम सुसुखम है का मतलब सरलता से अनायास प्राप्त होता है, तो फिर अनायास होने वाले अन्य साधन के तरह अल्प फल वाला होगा, विनाशी फल वाला होगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए ज्ञान का एक विशेषण है अव्ययम, का मतलब इसका फल लतः विनाश नहीं होता। जैसे कर्म जो है फल भोग लिया तो कर्म भी समाप्त हुआ, उसका फल भी समाप्त हो जाता है स्वर्ग आदि, फिर क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशांति होता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान का फल नहीं है। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ये कहा है कि ब्रह्म ज्ञान का तो एक बार फल प्राप्त हुआ तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है, ब्रह्मज्ञानी की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसलिए ब्रह्मज्ञान कर्म के तरह फलतः विनाशी नहीं है, अविनाशी फल वाला है। अव्ययम का अर्थ है अव्ययम। तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कर्तुम अव्ययम तो निर्विकारम, एक तो निर्विकार का मतलब जिसका विनाश रूप विकार भी नहीं है, सरल भी है संपादन करने में और वो फलतः अविनाशी है, नित्य फल वाला है। भाष्य को देखिए, राज विद्या यानी विद्यानाम राजा दीप्त्यतिशयत्वात्, दीप्यते ही इयम् अतिशयेन ब्रह्मविद्या सर्वविद्यानाम। तो कहते हैं ये जो ब्रह्मविद्या है ये सब विद्याओं में अति दीप्तिशाली विद्या है। इसलिए पहले तो षष्ठी तत्पुरुष समास का विग्रह करके बताया विद्या नाम राजा, और विद्या शब्द का राजदंतादि गण का ये शब्द होने से पर में प्रयोग हुआ, तो कहा कि विद्या को राजा क्यों कहा जा रहा है। तो कहते इसलिए राजा कहते हैं कि दीप्तिशाली है, दीप्ति अतिशयत्वात्। तो सभी विद्याएं दीप्ति से युक्त हैं, लेकिन ये अति दीप्ति से युक्त है ब्रह्म विद्या। दीप्ति कहते तेज, तो अत्यंत तेजस्वी है। बाहरी जो भौतिक प्रकाश होता है वह तो बाह्य तम का निवर्तक होता है, और जो रूपादि विषयों का ज्ञान है वह व्यावहारिक रूपादि विषयक ज्ञान का अज्ञान का निवर्तक होता है, इसलिए उसमें भी दीप्ति है अंधकार का निवर्तक होने से, अज्ञान रूपी अंधकार का। और लेकिन आत्मविषयक जो अंतस्तम है उस अंतस्तम का निवृत्ति सामर्थ्य केवल ब्रह्म विद्या में है, इसलिए इसमें दीप्ति अतिशय है, यानी विशेष दीप्ति है। दीप्ति अतिशय का अर्थ है विशेष दीप्ति से युक्त, अति तेजस्वी, जो अंतरतम को दूर कर दे उसे अति तेजस्वी कहा जाएगा। बाकी अंधकार के निवर्तकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो पदार्थ हैं उनमें से किसी में भी जिस अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य नहीं है, और ऐसे बाकी सब प्रकाशकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध वस्तुएं असमर्थ हैं जिस अंधकार को मिटाने में, उस अंधकार को मिटाने के सामर्थ्य से युक्त जो होगा उसे अति दीप्तिशाली माना जाएगा ना। तो ब्रह्म विद्या में ही मात्र एक सामर्थ्य है अंतस्तम को मिटाने का, अंधकार को मिटाने का, और कोई भी प्रकाशकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो है वो नहीं मिटा सकते अंतस्तम को। इसलिए कहा जाता है कि आपका ये जो है क्या न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि। तो ये जो है आत्मविषयक अज्ञान का निराकरण करके आत्मा का प्रकाशन करने में, आत्मा को अभिव्यक्त करने में, लोक में प्रकाशकत्वेन रूपेण दीप्तिमान पदार्थ के रूप से प्रसिद्ध जो सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि हैं, इनमें से कोई भी समर्थ नहीं है। और आत्मज्ञान उस स्वयं प्रकाश आत्मविषयक अज्ञान को दूर करके माना जाता है आत्मा का अभिव्यंजक। आत्मा यद्यपि स्वयं प्रकाश है लेकिन उस स्वयं प्रकाश आत्मा का मैं के रूप में स्फुरन अभिव्यंजन तभी होता है जब स्वयं प्रकाश ब्रह्म का मैं के रूप में जो अज्ञान है बुद्धि में वह अज्ञान मिट जाए, वही अज्ञान रूपी अंतस्तम है, अंधकार है, और उसको मिटाने का सामर्थ्य मात्र इसी ब्रह्म विद्या में है। इसलिए इसे कहा जा रहा है कि दीप्ति अतिशय। दीप्ति अतिशय का मतलब उस अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के शक्ति से युक्त, मिटाने वाली शक्ति से युक्त है। इसी को स्पष्ट कर रहा है दीप्ति अतिशय को ही, कि दीप्यते ही इयम, इयम यानि ब्रह्म विद्या, ये राज विद्या, तो दीप्यते ही इयम अतिशयन ब्रह्म विद्या सर्व विद्यानां, तो सभी ज्ञानों में ब्रह्म ज्ञान अति दीप्तिमान है। तथा राजगुह्यम यानि गुह्यानाम राजा, तो गुह्यानाम राजा राजगुह्यम, तो जैसे तथा शब्द बता रहा है राज विद्या शब्द में समास है। राज विद्या शब्द जैसे विद्याओं के राजा को बताता है, ऐसे राजगुह्य शब्द गुह्यों के राजा को बताता है, यानी अति गोपनीय, ये अर्थ निकलेगा। पवित्र शब्द का अर्थ करते हैं पवित्रम यानी पावनम, पवित्रम यानि पावनम पदम इदम उत्तमम, सर्वेषां पावनानां शुद्धि कारणम इदम ब्रह्मज्ञानम उत्कृष्टतमम। तो सभी जो शुद्धि के साधन हैं उन्हें कहा जाता है शुद्धि के साधनों को पवित्र करने वाले, और पवित्र करने वाले जितने भी साधन हैं स्नानादि धर्मानुष्ठानादि धर्मेण पापम अपनुदति, तो इन सब साधनों में पूर्ण रूप से शुद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है, और ब्रह्म विद्या फिर कोई अशुद्धि रखती ही नहीं, समूल अशुद्धि की निवर्तक बनती है। इसलिए इसे कहा जा रहा है कि सर्वेषां पावनानां शुद्धि कारणम, जितने भी पवित्र करने वाले अशुद्धि को हटाने वाले साधन हैं उन साधनों में अशुद्धि को हटाने का सामर्थ्य प्रदान करने वाली ये ब्रह्म विद्या है। इसलिए पावनानाम शुद्धि कारणम, उनको भी शुद्ध करने वाली है। जैसे महात्मा संतों के विषय में कहा जाता है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थीभूता ही साधव, सब तीर्थ पापियों को पवित्र करते हैं और उन तीर्थों को भी पवित्र करते हैं साधु, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ऐसे जो भी धर्मानुष्ठानादि रूप साधन पवित्र करने वाले हैं उनमें अति पवित्र करने वाला यदि कोई साधन है तो वो साधन है ये ब्रह्म ज्ञान। तो कहा कि सर्वेषां पावनानां शुद्धि कारणम इदम् ब्रह्म ज्ञानम, और इसीलिए उत्कृष्टतम है, उत्तमम का अर्थ करते हैं उत्कृष्टतमम, उत्तमम में उत उपसर्ग अर्थम प्रत्यय है, तो उत का अर्थ है उत्कृष्ट, तम का अर्थ तम अतिशय, तो अति उत्कृष्ट। अनेक जन्म सहस्त्र संचितम अपि धर्मा धर्मादि समूलम कर्म क्षण मात्रात भस्मी करोति यतः अतः किम तस्य पावनत्वं वक्तव्यम्। कैमुतिक न्याय से ब्रह्म ज्ञान की पवित्रता को बता रहे भाष्यकार भगवान। थोड़ी सी अशुद्धि को भी दूर कर लें तो उसे पवित्र कहा जाता है किसी साधन को, उस साधन को। और जो जन्म जन्मांतर के अशुद्धि को क्षण मात्र में दूर कर दे, उसके पवित्रता के विषय में क्या कहना है, ऐसा एक कैमुतिक न्याय बताया कि अनेक जन्म सहस्त्र संचितम, यानी अनेकों जन्मों से संपादित जो अनेक प्रकार की अशुद्धि है, धर्माधर्मादि रूप आदि शब्द से वासनाएं, ये सब कई अशुद्धियां हैं। तो धर्माधर्मादि रूप जो अशुद्धि है उसे समूलम कर्म क्षण मात्रात भस्मी करोति। तो उसके कर्म का मूल है अध्यास, अनात्मा कार्यक्रम संघात जो सक्रिय है उसमें आत्माभिमान, ये अध्यास है। तो अनात्मा शरीर आदि को मैं समझना ही अध्यास हुआ, और उस अध्यास का कार्य है कर्म, और कर्म का मूल है अध्यास। इसलिए समूलम कर्म का अर्थ हुआ अध्यास सहित कर्म, अविद्या सहित कर्म। क्षण मात्रात् भस्मी करोति, अहम् ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार हो जाए और साथ ही साथ अविद्या चली जाती है अध्यास को। ये नहीं कि अहम् ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ और कुछ समय बाद अनात्मा शरीर आदि में आत्माध्यास निवृत्त हुआ, ऐसा नहीं होता, साथ ही साथ। इसलिए कहा क्षण मात्रात, तत्काल, क्षण मात्रात का अर्थ है उसी समय अविद्या निवृत्त होती है। अविद्या निवृत्त हुई तो फिर अविद्या का जो कार्य है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे के अनुसार समाप्त हो जाता है। कितने जन्म के कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो सब, कोई शेष नहीं रहता प्रारब्ध को छोड़ करके, सारे समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अनेक जन्म सहस्त्र संचितम अपि धर्माधर्मादि समूलम कर्म क्षण मात्रात् भस्मी करोति यतः, अतः किम तस्य पावनत्वं वक्तव्यम्। तो तस्य यानी ज्ञानस्य पावनत्वं किम वक्तव्यम्, तो क्या अलग से कहा जाए कि वो पवित्र है करके, जो समूल समस्त अशुद्धि को दूर कर रहा हो वो पावन ही है। किंच, पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई भाष्य में, उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहा है। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्षावगमम का अर्थ करते हैं कि प्रत्यक्षेण सुखादेहे इव अवगमु यस्य तत् प्रत्यक्षावगमम्। तो प्रत्यक्ष से अवगम होता है जिसका, का मतलब अंतकरण की वृत्ति विशेष अहम ब्रह्मास्मि रूप ज्ञान होने से साक्षी वेद्य है, सुखादि के तरह सुखादि साक्षी वेद्य है। ऐसे साक्षी से वेद्य है जो, वह प्रत्यक्षावगम कहा जाता है। सुखादि के तरह सुखादि जैसे प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं, अनुभव में आते हैं, धर्माधर्मादि का अनुभव तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए तो सुख आदि जो धर्मादि का फल है उसे देख करके अनुमान किया जाता है कि वर्तमान में हमें कोई सुख विशेष हो रहा है, तो निश्चित ही इस सुख विशेष का साधन धर्म पहले हमने किया है, ऐसा उसका अनुमान होता है। दुख का अनुभव हो रहा है, दुख आ रहा है, तो दुख से अनुमेय होता है अधर्म, वो जाना नहीं जाता, अनुभव यानी अनुभव सीधा अनुभव में नहीं आता, दृष्ट नहीं है वो, इसलिए उसे अदृष्ट कहा जाता है, अनुमेय है धर्माधर्म। लेकिन ये जो ज्ञान है वह मात्र अनुमेय नहीं है, वो प्रत्यक्षावगम है। सुखादि का जैसे हम अनुभव करते हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञान का भी अनुभव होता है, का मतलब साक्षी विद्या है, दृष्ट है वो, फल भी दृष्ट है उसका, वो स्वयं भी दृष्ट है, वृत्ति रूप है ना, ये वृत्ति तो साक्षी अंतकरण की वृत्ति होने से वो साक्षी वेद्य है। धर्माधर्म तो अपूर्व है ना, वो तो पुण्य रूप होने से संस्कार संस्कारात्मना अंतकरण से संश्लिष्ट होकर के रहता है, ऐसा ये नहीं है। जैसे घटादि का ज्ञान, हम ये मानते हैं कि घट को मैं जानता हूँ, ऐसे अपने वास्तविक स्वरूप की को मैं जानता हूँ, ये जो अपना अनुभव है वो बता रहा है कि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान अनुभव में आ रहा है। जिसे घट का ज्ञान हो रहा है वो कहता है घटक ज्ञानवान अहम, अनुव्यवसाय ज्ञान, व्यवसाय ज्ञान है घटोयम, अनुव्यवसाय ज्ञान है घट को मैं जानता हूँ। ऐसे केनोपनिषद का जो शिष्य है वो कहता है ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति, नहीं जानता हूँ ऐसा भी नहीं, वेद च मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ इसमें वो ब्रह्म ज्ञान भी सुखादि के तरह प्रत्यक्ष हो रहा है, मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जानता हूँ, नहीं जानता हूँ ये नहीं कहा जा सकता, और जानता हूँ नहीं जानता हूँ जब कहते हैं तो वैसा कि इदंतया नहीं जानता हूँ, मैं के रूप में जानता हूँ, वेदचक का अर्थ है मैं के रूप में जानता हूँ, तो प्रत्यक्षावगम है का अर्थ कर दिया कि सुखादे इव प्रत्यक्षेण अवगमो यस्य तत्प्रत्यक्षावगमम। तो अनेक गुणवतः अपि धर्म विरुद्धत्वं दृष्टं न तथा आत्मज्ञानम्। तो कहा कि ऐसे भी कुछ पदार्थ होते हैं जो अनेक गुण से युक्त होते हैं लेकिन धर्म सम्मत नहीं होते, धर्म युक्त नहीं होते, तो ज्ञान में राज विद्यात्व, राजगुह्यत्व, पवित्रत्व, उत्तमत्व आदि होने पर भी धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए ज्ञान का विशेषण है धर्म्यम, वो धर्म विरुद्ध नहीं है अपितु धर्मयुक्त है, इस अभिप्राय से कहा कि अनेक गुणवतः अपि धर्म विरुद्धत्वं दृष्टम् न तथा आत्मज्ञानम् धर्म विरोधी किंतु धर्म्यम यानी धर्मात् अनपेतम्। धर्मयुक्त है। तो कहा धर्म विरुद्ध भी नहीं है, राज विद्यात्वादि विशेषता वाला भी है, लेकिन उसे प्राप्त करना हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात हो, यदि हमसे उसे प्राप्त करना संभव न हो तो ऐसा धर्म युक्त ज्ञान भी हमारे किस काम का, इस प्रकार की शंका को दूर करने के लिए कहते हैं कि सुसुखम कर्तुम, यानी ब्रह्म ज्ञान को संपादित करना कठिन नहीं है, सरल है। तो ये कह रहे हैं कि एवं अपि स्यात् दुस्संपाद्यम् इति, यानी इस प्रकार की आशंका किसी के मन में हो जाए कि एवं अपि, यानी भले ही धर्म अविरोधी हो और राज विद्यात्वादि विशेषता वाला हो, लेकिन संपादन करना उसे हमारे वश से बाहर हो तो किसी काम का नहीं। इस प्रकार यदि कोई समझ ले तो इसे, इस शंका को दूर करने के लिए कहते हैं अत आह सुसुखम कर्तुम का अर्थ कर रहे हैं यथा रत्न विवेक विज्ञानम। तो जैसे रत्न पारखी को रत्न का ज्ञान, ये असली रत्न है या नकली है और किस श्रेणी का है, इसे समझने में समय नहीं लगता, उसके प्रथम दृष्टिपात होते ही वो रत्न पारखी समझ लेते हैं कि ये इस श्रेणी का रत्न है, ये इस श्रेणी का रत्न है, ये इस श्रेणी का रत्न है। तो रत्न पारखी को जैसे रत्न का ज्ञान अनायास होता है, उसके दृष्टि के सामने आते ही वो समझ लेता है, ऐसे अधिकारी को ये ब्रह्म ज्ञान भी कर्तुम सुसुखम, संपादित करना सरल है, कठिन नहीं है। और अनधिकारी को तो संसार की भी कई एक ऐसे कार्य हैं संसार के भी जो करना कठिन होता है, अधिकारी को सरल है। अनधिकारी को तो सब जगह कठिनाई कठिनाइयां हैं। तो आह सुसुखम कर्तुम यथा रत्न विवेक विज्ञानम तत्र अल्पायासानां कर्मणां सुख संपाद्यानां अल्पफलत्वं दुष्कराणां च महाफलत्वं दृष्टम्। अव्ययम् पद का उत्तरण है ये एक शंका के रूप में, जैसे सुसुखम कर्तुम का अवतरण था एवं अपि स्यात् दुस्संपाद्यम इत्यत आह, इतना अवतरण भाष्य है ना, ऐसे अव्ययम पद की व्याख्या करने के लिए अव्ययम पद का प्रयोग भगवान ने जिस आशंका का निराकरण करने के लिए किया है वह आशंका बता रहे हैं अवतरण भाष्य में। कहते तत्र अल्पायासानाम कर्मणाम सुख संपाद्यानाम अल्पफलत्वं दुष्कराणां च महाफलत्वं दृष्टम्। तो अल्पायासानाम कर्मणाम जो सरलता से करने योग्य कर्म है, सुखपूर्वक संपादनीय, उनका फल भी अल्प होता है और दुष्कराणांच महाफलत्वं दृष्टम्, जो कठिन कर्म होते हैं उनका फल भी महान होता है। ऐसे यदि ब्रह्म ज्ञान सरलता से संपादन योग्य है तो फिर सरलता से अनुष्ठेय कर्म जो होते हैं वो जैसे अल्प फल वाले होते हैं, विनाशी फल वाले होते हैं, ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान भी सुसंपाद्य होने से अल्प फल वाला होगा। इस प्रकार की शंका किसी के मन में न आ जाए, इसलिए कहते इति इदं तु सुख संपाद्यत्वात् फल क्षयात् वेत्ति इति प्राप्तम्। इदम यानी ये ब्रह्म ज्ञान प्रकृत, ये सुख संपाद्य है ऐसा बताया, सुसुखम कर्तुम इस विशेषण ने, तो सुख संपाद्य होने से विनाशी फल वाला होगा, फल क्षयात् वेत्ति, फल के नष्ट होने से माना जाएगा कि नष्ट हुआ। इति प्राप्तम, ये आशंका प्राप्त हुई, तो इसे दूर करने के लिए कहते हैं अतः आह अभ्यम, यानी अभ्य न अस्य फलतः कर्मवत व्ययः अस्ति इति अभ्ययम्। तो जैसा कर्म का फल विनाशी है, यत् कृतकम् तद अनित्यम्, ऐसे कर्म फल के तरह यह विनाशी फल वाला नहीं है ब्रह्म ज्ञान, फलतः न वेत्ति। कर्मवत फलतः अस्य व्ययो नास्ति का मतलब इसका फल विनाशी नहीं है। इति अव्ययम्, इसलिए सुख संपाद्य भी हैं, फल भी नित्य हैं, और राज विद्यात्वादि विशेषता वाला है, तो तात्पर्य निकला कि इस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अतः श्रद्धेयम् आत्मज्ञानम्, आत्मज्ञान श्रद्धास्पद होना चाहिए, आत्मज्ञान तथा उसके साधनों के प्रति श्रद्धा का भाव हो। जो आत्मज्ञान के प्रति श्रद्धा रखते हैं उन्हें तो वह प्राप्त होता है, मुक्त होता है, अपुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं, और जो आत्मज्ञान के प्रति श्रद्धालु नहीं है उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जायस्व मृयस्व नामक जो मार्ग है उसी में वे घूमते रहता है, आना जाना लगा रहता है। इसे बताया जा रहा है तीसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।